يركي. ولذلك ورد الوعيد الشديد في شأن من يحكم على مسلم بالكفر. Yani bir kişi bir Müslümana kafirsin veyahut da küfür hükmünü verirse o kişi için Allah katında en şiddetli azapla karşı karşıya getirecek. Niçin? Bu tür engeller olduğundan dolayı. Yani gencecik bazı samimi Müslüman davetçiler gereği gibi ilme sahip olmadıkları için, bu konuyla ilgili fıkıhları olmadıkları için bakıyorsun ki rastgele onun şunu bunu tekfir ediyorlar. Ve bizim bu kardeşlerimize olan sözümüz veyahut da çağrımız ellerinden geldiği kadar insanlar üzerinde hüküm vermeyi değil, insanlara davayı ulaştırmaktır. Ey doğru inancı insanlara ulaştırmaktır. Yani kadı olmamak lazım. Bu tür gençler, bizler, onlar, şunlar, bunlar, kim olursa olsun, madem ki bu dine inanıyorsa ve bu dinin esas hükümleri de Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışı olduğuna dair de kabul ediyorsa, o zaman onun vazifesi ne olmalı? Vazifesi davet çağrı olmalı. Ve güzel bir hikmetle, güzel bir sözle, tamam mı? Kur'an, sünnet, ashabın anlayışına uygun delilleri insanlara anlatmak. İnsanlar alan alır, almayan almasın. Almadığı zaman sen dinsizsin, dinden çıktın demek doğru değildir. Yani biz bu hükmü vermeye karşıyız. Ey Müslümanların tekfir edilmesine karşıyız. Niçin? Çünkü bu Müslümanlar gereği gibi delillerle bu tür meseleler sunulmadığından dolayı bu insanlar Allah katında mazur olabilirler. Dolayısıyla biz Allah katında mazur olan insanları tekfir etmemiz bizim aleyhimize döner. Tıpkı önümüzde geleceği gibi bir kişi Müslüman kardeşine ey kafir veyahut da ey Yahudi, ey Hristiyan derse o söz ikisinden birine gider, değil mi? Çıkar o kişinin söylediği söz kimin ağzından çıktıysa o söylediği kişiye gider. Eğer o kişi o sözü hak etmediyse, ey o küfür sözü hak etmediyse ne yapar? O söz o kişiden döner, söylediği kişiye yapışır ve Allah korusun o kişi kafir olur. Niçin? Çünkü bilgisizce, haksız yerde Müslüman kardeşini tekfir etti. Bilgisizce, haksız yerde Müslümanı veyahut da Müslümanları tekfir etmek ehli sünnet vel cemaatın inancından ve metodundan değildir veyahut da metoduna uygun değildir. Ondan sonra İmam Eşşevkani diyor ki rahimahullah. İmam Eşşevkani daha önceki derslerimizden beyan ettik, dedik ki daha önce Zeydiye fırkasına mensup idi, sonra ehli sünnet vel cemaatın mezhebini seçti ve o yolda vefat edinceye kadar devam etti. Hadis dalında mutahassıs, tefsir dalında mutahassıs, fıkıhta mutahassıs, yani Yemen bölgesinden birisi. Diyor ki İmam Eşşevkani rahimahullah, diyor ki İ'lem ennel hukmu alel raculil muslimi bi hurucihi min dinil islam ve dukuluhu fil kufri la yenbagi li muslimin yu'minu billahi vel yevmil ahir en yakdum aleyhi illa bi burhan avdah min şemsin nahar. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع له أو عليه فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا. İmam Eşşevkani rahimahullah diyor ki bilmiş ol ki ey Müslüman kardeşim veyahut da ey Müslüman kişi veyahut da ey kişi اَنَّ الْحُكْمُ عَلَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمِ بِخُرُوجِهِ مِنْ دِينِ الْاِسْلَامِ لَا يَجُوزُ diyor. Müslüman bir kişinin Müslüman bir kişi üzerinde dinden çıktı veyahut da Müslüman değildir hükmünü vermek diyor, bu doğru değildir, bu yanlış ve hatadır diyor. وَدُخُولُهُ فِي الْكُفْرِ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمِينَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Böyle bir kişi böyle bir kişinin küfre girdiğini veyahut da küfre düştüğünü söylemesi diyor, Allah'a, ahiret gününe imanan kişiye yakışmaz diyor. Tamam mı? İlle bir şey mi diyor. Ancak bir şartlar diyor. O şart nedir? En yakdum aleyhi illa bi burhan avdah min şemsin nahar diyor. Güneşin gündüzde olduğu gibi böyle apaçık elinde besbelli sahih bir delil olmadığı müddetçe Müslümanı veyahut da Müslümanları tekfir etmek doğru değildir. Ve sahih delil dediği nedir? Güneşten daha apaçık